Zdaje się, że kolegujesz się z Leroyem. To rób gość. Uprzedzam cię, to wredny typ. Podobno jest zamieszany w jakieś poważne gówno. Leroy? A nie wygląda groźnie. Cóż, uprzedzałem cię.